کیا با جماعت نماز نہ پڑھنے والے کا کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے؟ ایک حدیث شریف تو ہے ایسی پڑھا بھی نا، معاذ اللہ، مطلب یعنی کہ جو جماعت بلا عذر ترک کرے، بلا مجبوری جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اس کا کفر پر خاتمے کا خوف ہے. اور نعوذ باللہ، آج کل جماعت ترک کرنے کا عالم یہ کہ جو مسجدیں معتکف ہیں نا، ان کی بھی جماعتیں جاتی ہوں گی، تو جب مسجد میں وہ بھی اعتکاف کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہو اور اس کو یہاں مسجد میں رہتے ہوئے، کہ اعتکاف کا ایک عظیم مقصد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور نماز کا انتظار کرنے والا بھی بحکم حدیث نماز پڑھنے والے ہی کی طرح ہے، گویا وہ نماز میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے یہاں مسجد میں اس طرح احتکام میں جماعت جائے گی تو اور بھاری گناہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اتنی فیسلٹی کے باوجود وہ بھی اللہ کے گھر میں، اور رمضان میں جہاں نیکی کا اجر زیادہ ہے وہاں گناہ کی قباحت بھی زیادہ ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے توبہ کریں سچے دل سے، اور یہ بالکل اپنا ذہن بنا لیں کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے. ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، امام اس کا اہل نہیں ہے امامت کا، تو اور کوئی مسجد ایسی ہے نہیں کہ جہاں جا کر جماعت سے پڑھ سکے جب تو مجبوری ہے. اسی طرح مطلب اور بھی اعذار ہیں، جیسے نابینا پر جماعت واجب نہیں ہے، پڑھے تو اچھا ہے جماعت سے، ثواب تو پائے گا. اسی طرح اور کئی اعذار ہیں اس کے، مجبوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی اجازت ملتی ہے. ان مجبوریوں کی اگر لسٹ چاہیے آپ کو تو رسائل عطاریہ حصہ اول، بلکہ سب کو لینا چاہیے، اس میں تو تقریباً فرض علوم ہے، وہ علوم ہے جن کا سیکھنا فرض ہے، نماز جس پر فرض ہے اس کا نماز سیکھنا فرض ہے، تو نماز سیکھنا فرض ہے تو وضو سیکھنا بھی فرض ہے، وضو، نماز، اذان کے اس میں احکام اور حتی الامکان آسان انداز میں دیے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی